kan kallon wadali iza sama'u sitayuni asama'un in fatarat osi kitik odo asama ka ofiwndi do hande Allah ni wadi yuudi e makko kala dido fiji wondi jindude go do weyo fu Allah wadi yuudi e mum kun kala hino yahude lawol mudum hay goto ngala selde imana nangen no yawdu ni jukki lawol mum lewru no jukki lawol mum leydi no jukki lawol mum koode de hunde kala hino jukki lawol mum no woni yuudi mudiri ko goto ngala selde ko no woni yarude awa dum do non o bangiri wonde ma dum ko ha nyande go yaata nyande go aro e dum ho lancito o ito e fop ko dum ni odo asama o sekito few harande gede o ordre wondo do fewndo o non yiwa ko wona desordre kun kala sa akito ya rasengo silu wadoyi goddu wadai wadda yeso ko hon du wadata tumande du wadi.